لوط عليه السلام انتم لوط عليه السلام لما جاءه الملائكة بيندي ولبم جليا ولملائكة ملائكة وعذاب وليوتوم بعد وتولوطي kuvuka mipaka, kujifanya kwamba ni visoi, kwamba sasa hata wageni pia hawana heshima nao. Wameona watu wageni wameingia katika nyumba ya Luti, wenyewe hawana habari, hawajui kama wali ni malaika waliotumwa kwa kazi maalum, malaika wa adhab. Wao wakaona hawa ni wageni, wakaona ni fursa hii, bila kukosa adabu wanamfata mtume Lut, wasema wanawataka wale wageni wake. Sasa pindi walipomjia wale malaika kumjia mtume Lut, wa akhbaruhu, na wakamkhabarisha, wakampa habari Lut, anna qaumahu sayuhlakun, kwamba hakika watu wake, kwa maana watu wa Lut, ni wenye kuangamizwa. Katika baadhi ya chapa ina sayahlikun, ni wenye kuangamia. Kisoma hivi na hivi ni sawa. Nabiullah Lutun alayhi salam amenukuliwa na Qur'ani akiomba dua nzito akisema, rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Dua nzito hii, e Mola wangu mlezi, naomba uniokoe mimi wa ahli na watu wangu wa nyumbani, mimma ya'malun, kutokana na haya machafu ambayo wanayafanya, yani watu wa mji wangu huu. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun, ewe Mola wangu mlezi, na kuomba niokoe mimi na watu wa nyumbani kwangu kutokamana na machafu wanayoyafanya. Aliomba dua hii. Shekhi hapa anasema, undhur ila rahmatihi, tizama katika rahma yake huyu Luti, wa khawfihi alayhim, na khofu yake juu yao, juu ya ahli zake, watu wa nyumbani kwake. Ile dua hakuifupizisha kwake tu akafanya ubinafsi, akaijumuisha na watu wake, wa ahli, na watu wangu wa nyumbani, kwamba walindwe na machafu yanayofanywa na kaumu katika mji wake. Undhur ila rahmatihi, hebu tizama katika rahma aliyonayo Lut, wa khawfihi alayhim, na khawfu yake huyo Luti juu ya familia yake. Fastajaba Allahu da'watahu, akaitikia Allah dua yake, kwa maana Allah akayaitikia maombi yake. Fastajaba Allahu da'watahu, akaitikia na kuikubali Allah dua yake. Faqala azza wa jalla, akasema Allah azza wa jalla, fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin. Anasema Allah, fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in, na tukamua kwa yeye, kwa maana Lut alayhi salam, pamoja na watu wake wote kwa ujumla wao, Allah akawaokoa. Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in, na tukamuokoa yeye Luti pamoja na watu wake wote, illa ajuzan fil ghabirin, isipokuwa kikongwe kilichobakia na watu waliochelewa. Illa ajuzan fil ghabirin, isipokuwa kikongwe kilichobakia na wale waliochelewa. Na hapa kusudiwa kikongwe ni mkewe. Mkewe alibaki na wale waovu, kwa kuwa hakuwa katika msimamo wa Lut, bali alikuwa ni mke mshari, shidhira, alikuwa akiwaunga mkono wale waovu. Sasa hakuokolewa yeye, huyu mwanamke, hichi kikongwe, kijibibi hiki, kijinyanya, kikawachwa, kikabakishwa na wale waliobaki nyuma, ambao adhabu iliwakuta. anasema wahiya mraatuhu, hicho kijinyanya kikongwe ni mkewe. Wahiya mraatuhu, naye ni mke wake. Haithu kanat tahuthu qaumahu ala muadati Lutin alayhi salam, kiasi ambacho alikuwa huyo mwanamke anawahimiza watu wa Nuhu, kaumu ya Nuhu. Haithu kanat tahuthu qaumahu, kiasi ambacho alikuwa huyo mwanamke mke wa Lut akiwahimiza watu wa Luti, watu wa mji. Ala muadati Lutin alayhi salam, juu ya kumfanyia uadui Lut alayhi salam. Wakati mwingine mtu anakuwa ni mwema kabisa, wallahi alazim, rajulun salih, mtu akawa ni mwema mwenye kujitahidi katika kulea, lakini akapata mke sie kabisa. Hilo latokea, kinacholaumiwa ni mtu yeye kuwa mzembe kwa huyo mke wake au watoto wake, kuwa mzembe, hapatilizi, hasimamii majukumu yake, hajali. Lakini wakati utapokuwa umesimamia majukumu yako, umewasimamia ahali zako, unawaongoza, lakini wao wana kijiroho cha shari, basi hili wakati mwingine hutokea. Ni ibtila, ni mtihani Allah huwapa waja wake, kama alivyowapa mtihani huo baadhi ya manabii wake. Sasa hebu tazama Nabiullah Lut. Nabiullah Lut ni mtume wa Allah, ni katika walio katika kilele cha uchamungu. Huwezi kumlaumu Lut kwamba alikuwa hajui kulea, lakini mwanamke huyu alikadiriwa upotevu. Sasa alikuwa ni adui yake ndani ya nyumba, alikuwa akiwahimiza watu wa Lut juu ya kumfanyia uadui Lut. Wa ala adhiyatihi, na vile vile akiwahimiza juu ya kumfanyia maudhi Lut. Anaambiwa ni mke huyo. Kizaazaa hiki kinawakuta pia baadhi ya watu, madhara yanayomkuta, unakuta mtu namba moja ni mkewe au mtoto wake au mzazi wake. Madhara katika dini. Sasa ashahidi hapa ni kwamba Nabiullah Lut hakuwaacha watu wake wa nyumbani, bali aliendelea kuwakumbuka katika dua zake. Sheikh aliendelea anasema, wa Musa alayhi salam, na Mtume Musa alayhi salam, kana ya'tani bi ahlihi qabla an-nubuwa, alikuwa anawawekea umuhimu watu wake wa nyumbani. Kabla nubuwa, kabla ya kupewa utume, alikuwa ni baba madhubuti hata kabla ya utume. Wa Musa alayhi salam, na Musa alayhi salam, kana ya'tani bi ahlihi, alikuwa anawawekea umuhimu na kuwajali watu wa nyumbani kwake. Kabla nubuwati, kabla ya kupewa utume. Wayakhsha ad-darara alayhim, na anayakhofia madhara juu yao. Yani kama kuna jambo laweza kuwadhuru, basi alikuwa akilikhofia Nabiullah Musa alayhi salam. Wayakhsha ad-darara alayhim, na akikhofia madhara juu yao, kama alivyonukuliwa kwenye Qur'ani katika suratul Naml: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. كمبوكا بيند اللي بسمى موسى كوان بي وتواك إني آنست نارا حكيك ميمي نميوونا كوانبالي موتو كنا موتو نميوونا ونواك سآتيكم منها بخبر نتاكويندا kuwajilieni nyinyi kutoka kwenye moto huu na habari. Saatikum minha bi khabar, nitakwenda kuileta kwenu nyinyi kutokea kwenye moto huu habari. Huenda kuna jambo liko pale, ule moto unawaka, ghaliban pana watu wako pale. Nitakwenda kuwaleteeni habari ambayo itawapa furaha. Au atikum bishihabin qabas, au nitakuleteeni kijinga cha moto chenye kuwaka. Au atikum bishihabin qabas, au nitakwenda kuwaleteeni kijinga cha moto chenye kuwaka. La'allakum tastalun, huenda nyinyi mkapata kuota moto mkatia joto katika viwiliwili vyenu. La'allakum tastalun, huenda nyinyi mkapata kuota moto. Shaka nasema ai tastadfiun, mkatia joto katika kiwiliwili chenu. Hebu tizama manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala walivyokuwa na hirsi na watu wao. Haya ni malezi ya kawaida. Idh qala Musa li ahlihi inni anastu nara saatikum minha bi khabar au atikum bi shihabin qabas la'allakum tastalun, anawapa matumaini, anawaondoa hofu kwamba nitakwenda pale, huenda kuna habari ya kutufaa na mnatetemeka baridi, lakini yule ni moto, itaenda kuwaletea kijinga cha moto na nyinyi mpate kuota moto. Sheikh anasema fa idha kanat haluhu ma ahlihi, hapo aliposema ai tastadfiun, kwa maana mkapata kuingiza joto katika mwili. Addafu ni kupata joto kwa yule mtu mwenye kutetemeka baridi. Tastadfiun ai mkapata kuingiza joto katika mwili. Yakulu sheikh fa idha kanat haluhu ma ahlihi qabla an-nubuwa, na pindi sasa ikiwa fa idha kanat haluhu ma ahlihi qabla an-nubuwa, na pindi ikiwa hii ndio hali yake pamoja na watu wake wa nyumbani kabla ya utume. Ikiwa Musa alayhi salam hivi ndivyo alivyo na jamaa zake kabla ya utume, fama baluk, vipi litakuwa jambo? Fama baluka, waonaje wewe? Fama baluka baada an istafahu Allah, waonaje wewe itakuwa vipi hali yake baada ya kumchagua yeye Allah, birisalatihi, kwa kumpa jumbe zake mbalimbali, wa bikalamihi, na kumpa maneno yake. Yani hali ya Nabiullahi Musa kwa watu wake itakuwaje baada ya kupewa utume, ikiwa alikuwa ni mlezi wa kiwango hiki kwa watu wake kabla ya huo utume? Aljawab kwamba hali yake itakuwa bora zaidi, atakuwa na malezi makubwa zaidi. Sheikh anasema akitoa jawabu, la shakka, hakuna shakka, anna al-amra a'dham, kwamba jambo litakuwa kubwa zaidi. La shakka anna al-amra a'dhamu, hapana shaka kwamba jambo litakuwa kubwa zaidi. Wa anna al-athara akbar, na kwamba athari itakuwa kubwa zaidi, yani upande wa familia yake baada ya kupewa utume. Sheikh anaendelea akisema, wa Zakaria alayhi salam, na mtume wa Allah Zakaria alayhi salam, min balighi inayatihi bidhurriyatihi, min baligh inayatihi, miongoni Zakaria alayhi salam, na Zakaria alayhi salam, min baligh inayatihi, sentensi kama hii imetangulia na sisi kule nyuma, min baligh inayatihi, miongoni mwa ukomo wa kutilia kwake umuhimu, min baligh inayatihi, miongoni mwa ukomo wa kutilia kwake umuhimu, bidhurriyatihi, kukitilia umuhimu kizazi chake, annahu daa rabbahu, ni kwamba hakika yeye alimuomba mula wake mlezi, an yutayiba amra dhurriyatihi, alifanye zuri jambo la kizazi chake, an yutayiba amra dhurriyatihi, alifanye zuri jambo la kizazi chake, kwa maana akifanya kizazi chake kuwa ni kizuri, kabla khalqiha, kabla hata ya kuumbwa hicho kizazi. Nabiullahi Zakaria ameomba kizazi chema hata kabla ya kukipata. Wa hakadha sha'nul mu'min, na hivi ndivyo lilivyokuwa jambo la muumini. Watakiwa umuombe Allah kizazi chema, si tu baada ya kupata, hata kabla hujapata. Ikiwa Allah atanipa kizazi, basi nakuomba Allah unipe kizazi chema. Ndivyo alivyofanya Nabiullahi Zakaria alayhi salam. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Akasema Zakaria, rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah, e Mola wangu mlezi, na kuomba unipe mimi kutoka kwako. Min ladunk ay min indik, na kuomba unipe mimi kutoka kwako. Dhurriyatan tayyibah, kizazi kilichokuwa kizuri. Innaka samiu du'a, hakika wewe ni mwenye kusikia dua, ni msikivu wa dua. Lahid, shika nasema, hebu zingatia, geuza jicho lako utazame kwa mazingatio. Annahu da'a rabbahu qabla khalqi dhurriya an yaj'alaha tayyibatan, kwamba hakika yeye Zakaria alimuomba Mola wake kabla ya kuungwa kizazi, akifanya kizazi hicho ni kizuri. Wewe na mimi tuomba nini? Hatuombi salah kwa watoto wetu, bali tunaomba mengine. Lakini manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa wanaomba dua ya kizazi chema hata kabla hawajakipata. Jayid. Sheikh anasema nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baada ya kutoa mfano wa Zakaria, sasa ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kana ahrasa an-nasi ala ahlihi, alikuwa ni mwenye pupa zaidi katika watu juu ya familia yake. Wa kana a'dama an-nasi inayatan bi ahlihi, na alikuwa ni mkubwa zaidi katika watu kutulia umuhimu watu wa nyumbani kwake. Wa kana a'dama an-nasi inayatan bi ahlihi, na alikuwa ni mkubwa zaidi katika watu, kwa maana mwingi zaidi katika watu, kutilia umuhimu watu wa nyumbani kwake. Alikuwa anajali na kupatiliza. Wa kana ahrasa an-nasi ala salahi ahlihi alayhi salatu wassalam, na alikuwa mtume wetu ni mwenye pupa zaidi katika watu juu ya kutengenea watu wakiwa nyumbani, yani alikuwa anafanya juhudi watu wake kuwa wema alayhi salatu wassalam. Walihadha qala Allahu azza wa jalla lahu, na kwa sababu hiyo amesema Allah mwenye ushindi na utukufu, akimzungumzisha yeye, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, khitabu yaelekezwa kwa mtume alayhi salam na kwa umma. Wa'mur ahlaka bis-salati, na waamrishe watu wa nyumbani kwako kuswali, waamrishe sala. Wa'mur ahlaka bis-salati, na waamrishe watu wa nyumbani kwako kuswali. Wastabir 'alayha, na wewe mwenyewe dumu katika hiyo swala, kwa maana endelea kubakia katika hiyo swala. Sasa Sheikh anasema wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asra'an nasi imtithalan li amri rabbih, na alikuwa mtume alayhi salam ni mwepesi zaidi, wengine husema ni mwenye haraka zaidi katika watu, imtithalan li amri rabbihi, kwa ajili ya kufuata amri ya Mola wake, kwa ajili ya kutii. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asra'a an-nasi ni mwenye kuharakia zaidi katika watu, imtithalan kwa ajili ya kufuata na kutii, li amri rabbihi, kuitii amri ya Mola wake mlezi. Mtume alayhi salam maagizo haya aliyafanyia kazi kwa watu wake. Wa kana yaqul, na alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, khairukum khairukum li ahlihi, mbora wenu ni mbora wenu kwa watu wake wa nyumbani. Khairukum, mbora wenu enyi wanaume wa Kiislamu, khairukum li ahlihi, ni yule mbora wenu kwa watu wa nyumbani kwake. wa ana khairukum li ahli, na mimi yani mtume ni mbora wenu kwa watu wangu wa nyumbani. Na ndivyo alivyokuwa alayhi salatu wasalam, alikuwa mume bora wa viwango vya hali ya juu. Kutaka kuyajua hayo, sikiliza habari za wake zake, namna anavyozungumzwa na wakezi Aisha, Ummu Salama, wakina Zainab, wakina Hafsa, namna wanavyomzungumza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, utazipata habari za yakini kabisa. Kisha shaka anasema famahma ta'adhara wa tadharra, tadharra inasoma kwa tashdidi ra' bitashdidi ra'i wa tadharra, na'am. Famahma ta'adhara wa tadharra al-insanu bikathrati al-mashaghil allati tushghiluhu an ahlihi, na vyovyote ambavyo famahma, na vyovyote ambavyo ta'adhara atatoa udhuru, wa tadharra na atajihami, tadharra ina maana yatasallah, na atajihami al-insanu mtu, famahma ta'adhara, na vyovyote ambavyo atatoa udhuru, wa tadharra na akajihami akajitetea, al-insanu mtu, bikathrati al-mashaghili kwa wingi wa shughuli, allati tushghiluhu an ahlihi, ambazo zinamshughulisha na kuwasimamia watu wake wa nyumbani. Maana pana watu ni mabingwa wa kutoa udhuru, tuko bizi bizi kwelikweli, mambo mengi, eti huo ubize unamfanya asishughulikie mambo ya nyumbani, hajui watoto wamekula au hawajala, wamevaa hawajavaa, wamekwenda madrasa au hawajakwenda, wanaumwa wazima, wanafanya nini, yeye anajifanya yuko bize kwelikweli, anapokea simu tano tano, hii kikata ingia hii, kikata ingia hii, lakini zote hazina mahusiano na nyumbani, simu za dunia tu, si ndio? Sasa pana watu wanajitia wananyudhuru, ashabu bize, ndio wanaotajwa hapa, wazee wa kazi. Sasa hawa wanaambiwa hapa, vyovyote vile wakitapotoa udhuru na kujihami kwa wingi wa shughuli, eti ambazo zinawashughulisha na kusimamia familia zao, mtu huyo anayetoa udhuru huu, shaka anasema fa udhuruhu mardudun ghairu makbul, udhuru wake huo ni wenye kukataliwa, haukubaliki. Hapa ninapenda watu wabizi wasikize sana, hata nyinyi wanawake kuna ambao wako bizi kulikweli, mtu yuko bizi mpaka asahau watoto, au mpaka mume anasahaulika kwenye kula pia ukumbukwe, no salala, kumbe hujala, tumekusahau kabisa, mmemsahau au mtaki. Sasa udhuru huo unakataliwa, haukubaliki. Kwa sababu gani? Wewe mahama utapokuwa bize, tujaliwe uko bize sana, wewe huwezi kumfikia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dhima aliyokuwa nayo na majukumu aliyokuwa nayo. Sasa shekhe anasema fa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aktharu nnasi mashaghil, na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni mwingi zaidi katika watu kwa shughuli. Sasa wewe una shughuli gani kumzidi mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Haya, tukubali uko bize, umeshughulishwa wewe na biashara, umeshughulishwa na kazi, umeshughulishwa na elimu, pengine ni ustadhi, shekhe wewe. Sasa kweli ubize wako huo ulionao wamfikia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Yani wewe uko bize kuliko mtume alayhi salam? Sasa mtume alayhi salam ni mwingi zaidi katika watu wa shughuli. Tizama shughuli zake, kana yad'u ila Allah, alikuwa mtume alayhi salam analingania watu kwa Allah, alikuwa ni da'i. Wa yuallimu nnasa, na alikuwa anawafundisha watu, kana mudarrisan wa muallima. Wa yaumuhum fi salah, na akiwaswalisha wao katika swala. Wa kana imaman, angalia kazi hizo. Wa yaqdi bainahum, na akihukumu baina yao. Wa kana qadiyan, na alikuwa ni qadhi. Wewe wala huna, wewe unajitia bize, wala huna nafasi ya ukarani, si hata karani basi. Wa yaqdi bainahum, na akihukumu baina ya watu. wayuftihim, na akitoa fatawa kwa wao. Kana aliman muftia, alikuwa ni msomi, ndio mufti kwenye wakati wake katika jamii yake. Na ilmu yote tulionayo ya Uislamu imetolewa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa unaubiza gani wewe? Sio hilo tu, wakana yakudu alghazwa, na alikuwa akiongoza vita, alikuwa ni dhabit qaid, alikuwa ni msimamizi wa vita katika vita alivyopigana. Angalia habari za Badr, angalia habari za Uhud na ghazawati nyingine alizoshiriki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wakana yakudu alghazwa, na alikuwa akiviongoza vita, wa yujahizul juyusha wassaraya, na alikuwa akiandaa majeshi, wa yujahizul juyusha wassaraya, na alikuwa akiandaa majeshi na vikosi vya vita, anapanga vikosi, nyinyi nendeni huku, leo mtakwenda huku, jeshi hili liwe hivi. Si hilo tu, wakana sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yasimu ibila sadaqa, anawatia alama ngamia wa sadaka. Yasimu kwa maana kuwatia alama ili wafahamike, ay yaj'alu lahu alama yu'rafu biha, alikuwa akiwawekea alama ili wafahamike kwamba ngamia hawa ni wa baitul mal, ni wa sadaka, ni tofauti na ngamia wa watu wengine. Wa kana yasimu ibila sadaqati, na alikuwa akiwatia alama ngamia wa sadaka. Wa yaghzu, na alikuwa akipigana vita. Wewe wala hujaenda vitani kamwe, vita vyako nkula tu basi, kushindana na matonge ya ugali na wali, umekwenda jihadi gani? Huu ni mfano. Wa yaghzu, na alikuwa akipigana jihadi. Wa yaudu almarda, na alikuwa akiwatembelea wagonjwa. Hizi ni kazi za nani nazitaja hapa? Za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yaudu almarda, na akiwazuru wagonjwa. Wayastakbilu lwufuda, na akipokea misafara ya wageni. Wayastakbilu lwufuda, na akipokea misafara ya wageni, wakija wageni basi anawapokea yeye, ndio kiongozi, na kuwa kirimu kuzungumza nao, kama kuna maswali ya wajibu, kama kuna miongozo waitoe eh. Wayushayiu ljanaiz, na alikuwa akisindikiza jeneza, akenda kuzika pia. Wakifa watu, yeye ndio msimamizi wa mazishi, akiwaswalia eh, akiwa akifuata jeneza mpaka kuzikwa. Wa yushayyi'u aljanaiz, na akisindikiza jeneza. Ila ghairi dhalika, na kuelekea mengine yasiyokuwa hayo, mambo yake ni mengi alayhi salatu wasalam. Sasa mahali kamili ay mahallu shahid, Sheikh anasema wa ma'a dhalik, na pamoja na hayo yaliyotajwa, yaqul, alikuwa anasema khairukum khairukum ahlihi, mbora wenu ni yule mbora wenu kwa watu wa nyumbani kwake. Wa ana khairukum li ahli, na mimi ndiyo mbora wenu kwa watu wa nyumbani kwangu. Muda wetu umekwenda, kwa hivyo tutakuja kuendelea baada ya hapa kwenye kumzungumza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na namna alivyokuwa na familia yake, halafu kisha tutoe mifano na sisi ahlubize kama ni kweli tulivyo. Lengo ni kujifunza katika haya tunayoyasoma na kupambika na tabia hizi za anbiya'u alayhimu salatu wassalam. Tuishie hapa insha Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.